जश्न मनाए निरंकार की ज्योत जलाए। शाम ढली हम जश्न मनाए निरंकार की ज्योत जलाए। छोड़ के जग का सारा जमे सदानी सगमो मंगस सगम दसदानी सगमो मंगस सगम दम दम मदनी धनि सत्य सदनि मन दम सदनि सदनि सदनि सदनि। ओशो मेरे आंगन में आए अनहद नाद से गगन सदानी सगमो मंगस सगम दसदानी सगमो मंगस सगम गम धम मदनी धनि सत्य सत्यनि मद गम सगनि सगनि सगनि सगनि। गुरु चरणों में शीश झुकाए प्रेम के दरिया में खो जाए। प्रेम